Fie-ți milă de mine. Părinte Luceafăr. Ia ascultă, se roagă de taică-s-o de Luceafărul de seară. Dar ce face Oseu? S-a aruncat în scorbura tronchiului de stejar prăbușit. A dispărut în scorbură, în mucigaie. Ce te face acum, surioare Ovidiu? L-aveți voi grija mea. Ce să fie asta? A intrat în scorbură un bătrân Oseu și a ieșit un tânăr Oseu de o rară frumusețe. Dar ce-i cu tine, Ovidiu? Ce-i cu tine? Unde te-ai uscat și te-ai zbârcit și ai îmbătrânit tocmai acum când Oseu a întinerit și este atât de frumos? Nu-i nimic. Nu-i nimic, soțioara mea dragă, Ovidiu. Dă-mi mâna ta uscățivă de bătrână neputincioasă și o să ajungem noi încet, încet la nuntă și o să petrecem ca toată lumea. Nu-i nimic, Ovidiu, fata mea iubită. Știu, presim că o să fie bine, Oseu. Da, fiți bineveniți, dragi oaspeți. Vă așteptam de multă vreme. Vă poftim chiar în vigvamul ceafărului de seară. Nu fi trist, Oseu. Veselește-te ca toată lumea. Nu te întrista din pricina îmbătrânirii mele. Nu, Ovidiu. Nu, soțioara mea dragă, nu sunt trist. Dar mă gândesc așa. Ia și tu din mâncăruri, Oseu. Nu mi-e foame, Ovidiu. Nu mi-e foame, dragă soțioară. Oseu, tu cel mai drag dintre copiii mei, ascultă-mă. Toate puterile ascunse ale răului care te legau au fost nimicite. Gustă din mâncărurile întinse dinainte-ți. Ele sunt fermecate de mine. Ele te vor ajuta să vii cu soțioara ta și cu surorile și soții lor care te-au batjocorit. Să vii la mine. Stroanele de lemn se prefăcură în perle. Vasele de argilă se prefăcură în argint. Și stâlpii caselor sunt de argint. Acoperișul caselor este din aripi străvezii de cărăbuși. Ovidiu, draga mea, tu vezi ce s-a întâmplat? Surorile tale au fost prefăcute în tot felul de păsări cu penaș din cel mai colorat, gaițe, coțofane, mierloi, sturz. La fel și soții lor. O, părinte Luceafăr, fie-ți milă de soțioara mea, de Ovidiu. Ovidiu, iubita mea, am știut că o să-ți trec capes frumusețe dinainte. Toată îmbrăcămintea ta este acum blană de hermină. Da, așa să fie. Chiar așa să fie. Ce ai în mână, Ovidiu? Toiagul meu de bătrână scorojită. Nu, Ovidiu, în mână ții o pană minunată de argint strălucitor. Minunat, Oseu. Oseu, fiul meu, ți-am arătat tinerețea și frumusețea. Am prefăcut în păsări cu pene colorate pe cele nouă surioare ale soției tale, Ovidiu, și pe soții lor drept pedeapsă că te-au batjocorit pe când erai un bătrânel pricăjit și n-au văzut în tine inima înflăcărată și tinerețea veșnică. Numai prea frumoasa Ovidiu, cea credincioasă ție, a știut să vadă în inima ta. De aceea veți trăi în fericire în vigvamul strălucitor pe care vi l-am dăruit eu aici. Iar aceste păsări colorate vor trăi în colivia agățată în grinda de argint a vigvamului vostru și vă vor desfăta cu cântece. Ei, de ce tăceți, mâlc? Ha? La ce vă gândiți? Las că știm noi. Se zugrăvește pe el însuși ca să-l pricepem noi, nu? Eu cunosc oameni asemenea lui Oseu. Unii nu-i pricep, ba chiar îi ocărăsc.

vechiul, dragile mele câște. Prefăceți-mă și pe mine într-o gâscă cu cioc negru și gât acoperit de pene lucitoare. Mamă, se prefacem în gâscă! Da! Nu ești în gâscă ca și noi, numai că de zechiuri mai mari! Ia privește! Privește ce gâscă mare în stolul de sus! Wow, n-am mai văzut de când sunt o gâscă așa de mare! Ce mare! E mare, privește! E mare! S-a prăbușit! Popăm chibiți la prăbușit! Te prefăcuse și în gâscă sălbatică de data asta! Las că nu mai scapi! Răzbunarea mea te va ajunge! Nu-l iartă, Hayavata! Trebuie să spele rușinea pe care le-a adus-o oamenilor! Nu-l iertă! Te-a scăpa odată în lumea de nemernicul ăsta! N-o să scap niciodată! Am să-mi pun mănușile mingiche bun și am să deschid cu ele porțile muntelui care te-au închis! Deschide! Sunt Hayavata! Deschide! Ei, tu! Vai Vesimo! Fulger lumină! Și tu, Enmichi, trăsne de tunător al munților! Ajutați-mă să-l prind pe nemernicul uragan nebun! Unde este Popupchivis, uraganul nebun? Este aici! Zdrobit de stânci, detunătorule! O, uragan nebun! În chip de om n-o să mai poți să vârși isprăvne cugetate în sălașele noastre. N-o să mai spulberi nisipul! N-o să mai învârtești frunzele pădurilor! Pe meleagurile ojinbeilor! Va fi de-a pururi pace! Lângă strălucitorul Ghitsiaghiumii, lângă marea apa mării, într-o frumoasă dimineață de vară, Hayavata stătea trudit în pragul vigvamului său. Văzduhul era proaspăt, pământul renăscut, și dinaintea lui, în lumina soarelui, prin pădurea vecină trecea Ahmo, spumă de aur, albina făcătoare de miere, tremurând în lumină. Văzduhul strălucea deasupra lui, apoi se întindea la picioare. Nisetrul din adâncul apelor scânteia cu solzii în soare, fie ce arbore își regăsea scufundată în apă, umbra nemișcată. Și tot așa cum dispare ceața de peste ape, cum roua dispare din preerie, negura ostenelii pierii de pe fruntea lui Hayavata. Asemenea celui ce-și vede zilele ce vor mai fi, Hayavata sta drept privind văzducul cu un surâs triumfător, cu pumnii strânși îndreptați spre soare. Pe umeri îi cădeau cercuri de lumină, cum printre crengile și frunzele stejarului pătrunde lumina poleindu-i trunchiul. Căci ființa lui Hayavata era stăpânită de bucuria unei vieți dăruite oamenilor. Ați ascultat Hayavata, dramatizare radiofonică de Ghede Vasile, după legendele pieilor roșii, culese de Longfellow. Au interpretat Nicolae Neamțu Otonel și Victoria Merlescu, artiști emeriți, Emil Hosu, Nicolae Lucian Botez, Val Sândulescu, Emil Liptac, Gheorghe Oprina, Constantin Băltărețu, Mihai Niculescu, Nicolae Pomoje, Alexandru Arșinel, Ion Pascu, Lucian Muscurel, Atena Zahariade, Ioana Casetti, Paula Rădulescu, Ileana Șerban și copiii Luminița Chiorpic, Mariana Dichter, Carmen Ionescu, Cezar Ungherea. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.